Dobry wieczór. To audycja Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Renata Szewczak za stołem realizatorskim i Marta Malinowska przy mikrofonie. Dzisiaj Polski Beat w takim nocnym, dwugodzinnym wydaniu, więc mamy dużo czasu, żeby zmieścić zarówno najświeższą muzykę, jak i wrócić do kilku nagrań z przeszłości, ale nie też bardzo odległej. Rosalie rozpoczęła nasze spotkanie. Nie mów, to jest singiel, który zapowiada jej drugi studyjny album. Ta płyta ma się ukazać 20 marca i już po singlu Nie mów możemy usłyszeć, że w przeciwieństwie do debiutu Rosalie będzie radośnie i będzie więcej zabawy, tańca i jak mówi sama artystka, ma to być miejsce, w którym wyrażone będą emocje takie pozytywne. No i Rosalie też w dużej mierze będzie tutaj posługiwała się językiem polskim, co działo się na jej poprzednim albumie, ale zależy jej na tym, żeby w swoim rodowitym języku wyrazić jak najwięcej tych dobrych emocji właśnie. Kolejna nowość w polskim bicie to Universo, znany kiedyś jako Kixner, czyli Łukasz Maszczyński, teraz eksperymentujący mocniej z brzmieniem lo-fi. Jego najnowsze wydawnictwo to przede wszystkim kasetowa sprawa, ale oczywiście możemy też posłuchać tego materiału w cyfrze. Numer dwa z najnowszego wydawnictwa Universum zatytułowanego How to Convert Human Bodies into Synaptic Smoke Screen. A to wszystko ukazało się nakładem Zodiac Tapes, czyli wydawnictwa, które właściwie sam Universum, czyli Łukasz Maszczyński, powołał do życia. Jednocześnie inaugurując pewnie serię, która będzie miała dużo wspólnego z przenikaniem się technologii, muzyki, człowieka w tym wszystkim i jakiejś takiej scyfryzowanej rzeczywistości. Bardzo dobra jest ta płyta w całości, polecam ją jak najbardziej sprawdzić i wrócimy teraz do wydawnictwa z 2019 roku, które nie powiedziałabym, że jest prostsze w podejściu do pomysłów, ale takie bardzo dobrze znane, jeśli chodzi o te brzmienia, które można tam usłyszeć. Mowa o płycie Tria z Torunia Jesień, płycie Błoto, utwór Psalm. Kiedy Hossa gra,

tam jakoś bardziej nakreślona w momencie, kiedy ukaże się już na dobre album Romantic Psycho. Przed nami kolejna nowość wydawnicza, tym razem z ubiegłego tygodnia. To będzie duet teraz z Trójmiasta, debiutujący zespół Lasy, czyli Maciej Wojciechowicz i Jacek Prościński. To zagramy dwa utwory z ich płyty Shroom, a może później opowiemy trochę więcej, co u Lasów się dzieje, dlaczego ta płyta jest taka, jaka jest i jakie muzyczne odniesienia zostały na niej wykorzystane. To nie są najlepsze odpowiedzi i często bardzo denerwują na przykład dziennikarzy, którzy przeprowadzają wywiady, ale gdyby spytać o to, jaka jest historia muzyki, która powstała i znalazła się na wydawnictwie Duetu Lasy, no to jest duża szansa na to, że panowie by powiedzieli, że tak po prostu miało być. Ta muzyka się napisała i została wydana. Oczywiście nie działo się to w oderwaniu od ich postaci, ich muzycznych historii, też ludzi, którzy pomogli im w tym, żeby wydać album Shroom, ale po części tak się właśnie wydarzyło, ponieważ to spotkanie Maćka i Jacka pisało się długo, chociażby grając jako muzycy dla innych artystów, a tutaj pozwolili sobie na to, żeby wrócić do swoich młodzieńczych fascynacji, ale jednocześnie skorzystać z umiejętności i z technik, które w tym momencie posiadają i też jednocześnie, które są dostępne. Album Lasów ukazał się nakładem wytwórni Coastline Northern Cats, czyli jesteśmy w jednym z naszych ulubionych muzycznie rejonów w Polsce na Pomorzu. Kolejna propozycja, którą zagramy dzisiaj w Polskim Bicie, to będzie utwór z płyty TVB Ster. TVB ze swojego ubiegłorocznego albumu Mesa Shots, czyli niestrudzony wojownik propagowania basowej muzyki na polskim rynku od wielu, wielu lat. Mamy na całe szczęście też młodsze pokolenie, które stara się te rozwiązania i tradycje muzyczne kontynuować i mowa tutaj o miłym ATZ, który niebawem wyda swoją długo grającą pierwszą płytę, co jest bardzo, bardzo dla mnie radosną informacją, bo Znam Miłego od wielu lat tak naprawdę, jego działania i myślę, że jak mało kto zasługuje na to, żeby wydać ten porządny debiut, a singiel sugeruje nam, że to może być naprawdę dobra płyta, która skupia wszystkie inspiracje muzyczne Miłego, w dużej mierze pochodzące właśnie z Wielkiej Brytanii, ale jednocześnie też stara się je podać słuchaczom w takim naszym polskim stylu. Copy-paste to jest tytuł jego najnowszego singla. Yo. Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy-paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy-paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie game. Lofi vibes, a nie House of Pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane. Klasycznie na dwóch Mary Jane. Dopiściła nasz duch Mary Jane. Wyparowała z minik jak duch Mary Jane. Dzisiaj przez to mam zmulony łeb. Miałem coś ugotować, chyba zamówię na dowóz. Zwrota wciąż nie gotowa, ale ziomuś mi szybko to dowiózł. Zgroza, codzienności o zgrozo. Ja znowu w jakimś innym świecie. A ty zeczuk czasem to filozof. Ciągle na azjatyckiej diecie. Z ziomalem robimy se 5 o'clock chillin. Plujemy na Sejm z 12 piętra. Mają mnie na muszce, ale nie mam pietra. Gdy słowa to AWP, a wallhack to ta pętla. Znowu znanego rapera zamknęli do pierdla. I możecie teraz się śmiać, ale ostatnio się śmieją osiedla. Yeah. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Co jakiś czas dociera do mnie echo kroków. Ja nie mogę stać w korku. Ziomal mi mówi, że leci na grochu. Szukać sensu pośród bloków. A ja szukam po centrum. Tu kierunkowskazy to kreski bez grotów. A ja bezgotówkowo załatwiam co muszę. I babe, mnie znowu jest gotów na kolejny gruz po barach. Na bani mam gruz. Ciekawe ile jeszcze uniosę na barach. Zapowiada znów się zbrodnia i kara. Ale nawet nie mów mi, że się nie staram. Ty, z rana ogarniam bałagan. Odpalę bita, napiszę fita. Albo się zjaram i będziem kwita na moment. Nie mów o mnie, mam content. Tworzę sobie wspomnień content. Nawet jeżeli zamulam konkret. W głowie maluję portret. Mój portret, twój portret. Nie wiem czy to korekt. Przydałby mi się skórzany portfel. A w nim hajsy na butle moet. Tymczasem styka jedynie na figę gorzką. Wyglądasz po niej jakbyś była Włoszką. Ja siedzę tu sam i ozdabiam muzykę złotą broszką. Ja siedzę tu sam i ozdabiam muzykę złotą broszką. Siedzę tu sam i ozdabiam muzykę złotą broszką. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i to jest to brzmienie, które bardzo lubimy i na które bardzo czekamy. Miłe ATZ i Copy Paste, czyli singlowa zapowiedź jego debiutanckiego albumu, który ukaże się nakładem Def Jam Recordings Poland. Także mamy tutaj do czynienia z kolejną propozycją z tego katalogu i pewnie też staraniem się ze strony Def Jam Recordings właśnie na Polskę, żeby, no żeby powalczyć z tymi największymi hip-hopowymi labelami o status bardziej różnorodnego i najciekawszego katalogu. Shafter przed nami, czyli wracamy też do jego ubiegłorocznego debiutu, a gościnnie Żabson w tym kawałku, czyli Double D's. Restaurant Posse. Proszę bilet do kontroli, to jest metro.

chcą czekać, aż przyjdzie rano. Pola Chobot i Adam Baran, Mrzy. Jak wyjść z domu, gdy na świecie mrzy? O takich rzeczach śpiewa Pola na debiutanckiej płycie tego duetu, a oczywiście Adam Baran, który jest gitarzystą i kompozytorem w tym zespole, odpowiada za instrumentaria i kompozycja, jak można się domyślać po tej introdukcji. To na koniec pierwszej godziny Polskiego Bitu w tym naszym nocnym wydaniu. Wydawnictwo bardzo enigmatycznego twórcy, występującego pod pseudonimem Konieczność. Jego nie ma za dużo, ale Free Jazz, czyli płyta z 2018 roku, to jest naprawdę kawał dobrze skrojonej elektroniki, która właśnie do free jazzu się odwołuje.